أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dersimize bir hafta ara verdik ama eminim ki geçen haftaki konuşmadan çok memnun olmuşsunuzdur. Değil mi? Evet. Elhamdülillah. Demek ki bundan sonra gelmediğimiz zaman ara vermeye gerek yokmuş. Evet. Ya koltuktan nasıl olsa bir gün olacağız. Önemli değil. Asıl koltuğa yapışanlar koltuktan çabuk şey yaparlar. Yapışmayacaksın. Âlâ suresini okumuştuk, okumaya devam ediyorduk. Yine oradan okuyacağız. Sorular biraz fazla birikmiş. Sure biterse onlara ağırlık vereceğiz inşallah. Tekrar bütünlük olsun diye surenin başından hızlıca başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. سبح اسم ربك الأعلى. Rabbinin en yüce ismini tesbih eyle. Yani Rabbinin adına başka bir şey bulaştırma, Allah'ın yanına başka şeyler katma, yalnızca Cenab-ı Hakk'ın yüceliğini kavra, Allah'la senin arana herhangi bir şey koyma. اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّ Yaratan ve bütün insanların organlarını birbirine denk olarak var eden odur. وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى İnsana bir güç ve kuvvet vererek yolunu gösteren odur. Cenab-ı Hak bütün yarattığı varlıklar için iki şey oluşturuyor. Birisi geçen, bundan 2 hafta önce üzerinde durmuştuk. Bütün varlıkların kaderini oluşturuyor. Kader, o varlıkların ölçüsü demek. Sahip olduğu özellikler demek. Buna kader deniyor. Bir de takdir var. Kaddara fiili var. O da ölçüsünü belirlediği varlığın içerisine güç koymasıdır. Yani diyelim bir otomobili üretiyorsunuz. O otomobili çalıştıracak mekanizmayı da onun içerisine koyuyorsunuz. Cenab-ı Hak yarattığı bütün varlıkların içerisine bir güç koymuştur. Dolayısıyla o kendi kendine hayatiyetini devam ettirir. İşte bu kaddara fiiliyle ifade edilen şeydir. Yani iki tane bir kader olayı var. Bütün varlıklar için de, ama bu bizim bildiğimiz kader değil. Yani insanlar için, hayvanlar için, cansız varlıklar için Allah'ın oluşturduğu ölçü. Bir de bunun içerisine güç koyması söz konusu. O da ona da kaddara fiiliyle Cenab-ı Hak işaret ediyor. Fehede arkasından da yolu göstermiştir. Yani Allah insanı belli bir ölçüye göre yaratmış, içine bir güç koymuş, o güçle kendi kararını verebilecek, kendi yolunu çizebilecek yeteneğe kavuşmuş oluyor. O yeteneğe göre Cenab-ı Hak ona yolunu gösteriyor. Şimdi bu alın yazısı olayı Kur'an-ı Kerim'de yok. Bizim geleneksel kader anlayışı ki kelam kitaplarına kadere iman şeklinde girmiştir. Bu da Kur'an-ı Kerim'de yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde kader kelimesi var. Ama kader kelimesinin içerisini Peygamberimiz doldurmamış. Gerçi bir hadise onu da koyuyorlar. O da Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı olan bir hadistir. İşte Allah-u Teala ana rahmindeyken insanların sait mi, şakî mi olduğunu belirlemiş diye. Yani eğer iyi bir kişiyse, Allah ana rahminde bu kişinin iyi olduğunu yazmışsa, ömrünün sonuna kadar bir kafir gibi yaşasa, sonunda mutlaka bir tevbe eder, mümin olarak ahirete intikal eder. Eğer orada mümin olarak, kafir olarak yazmışsa, ömrünün sonuna kadar dört dörtlük Müslüman gibi yaşasa bile, ömrünün sonunda mutlaka kafir gibi yaşar. Yani bir an için kafir olur ve o şekilde ölür gider şeklinde bir hadis var ki, o hadisin kabul edilmesine imkan yok. Neden imkan yok? Kur'an-ı Kerim'e taban tabana zıt olan hadistir. Çünkü Allah-u Teala diyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ Rabbim Allah'tır diyen ve düzgün davrananlar. Melekler onların üzerine iner de iner. Korkmayın, üzülmeyin. Size söz verilen cennette sevinindir. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاَقَامُوا الصَّلَاةِ وَاَتَوُوا الزَّكَاةِ لَهُمْ اَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ İnanan ve iyi iş yapanlar, namaz kılan, zekat verenler, onların ücretleri Rableri katındadır. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ Üzerlerine ne bir korku ne de üzüntü olacaktır. Şimdi düşünün, bu hadis diye rivayet edilen söz doğru olsa, ne kadar iyi insan olsanız da, ne kadar salih amel yapsanız da sürekli bir korkunuz bulunacak. Acaba ben ana rahmindeyken şakî mi yazıldım, sait mi yazıldım? Şimdi bunu savunanlar şöyle diyor. Nasıl yazıldığımız belli değil, onun için amel ediyoruz. Bunun tam tersi de söylenir. Nasıl yazıldığım belli değil, amel etmeme ne gerek var? Değil mi? Çünkü sen ne kadar iyi amel etsen de netice değişmeyecek. Kötü amel ettiğin zaman da değişmeyecek. Dolayısıyla işte bir tek bu rivayete dayanılarak bir inanç oluşturulmuş. İşte deniyor ki ezelden her insanın şeyi belli. Ne yapacağı, ömür boyu ne yapacağı belli. Ama Allah-u Teala öyle demiyor. Cenab-ı Hak diyor ki mesela gökleri ve yeri yaratmış, onun kaderini geçen hafta okumuştuk. Bir kısa özeti olmuş olsun. Onun kaderini belirlemiş. Demiş ki göğe yere itiyattav'an evkarha, isteyerek ya da istemeyerek gelin demiş. Gökler ve yer istese de istemese de Allah'ın emrine uymak zorundalar. İşte bu bizim bildiğimiz kader. Bu sadece gökler ve yerde olandır. Ama insanlar için Cenab-ı Hakk'ın söylediği şudur. İnna hedeynâhu s-sebîl. Biz ona yolu gösterdik. Yaratıyor, kişinin ölçüsünü belirliyor. Her insanın ölçüsü farklıdır. İçerisine de ihtiyacı olan gücü koyuyor. Ondan sonra bak işte yol bu. İmma şakiran ve imma kafura. İster teşekkür eder, ister nankörlük yaparsın. Artık bundan sonrası sana kalmış. Yani insanın kaderi kendi davranışı davranışını kendisinin belirlemesi esasına oturtulmuştur. Ondan dolayı da diyor ki Cenab-ı Hak وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Kişinin kendi yaptığının dışındaki kendinin değildir. İşte bizim akrabalarımız var, çok iyi çalışıyor. Çalışıyorsa ona. Bundan sana ne? Senin buna bir katkın varsa sevin. Mesela şimdi söyleyeyim. Süleymaniye Vakfı çok iyi, Allah'a şükür, içeride dışarıda. Tamam da sizin katkınız varsa o katkıyla sevinin. Onun dışındaki sizin değildir. Onun dışındaki senin değil yani. Yani kim ne yaparsa kendinin kendi yaptığıdır. Başkasının yaptığı başkasına aittir. Bu tıpkı yemek yemeye benzer. Dünyanın en iyi yemeğinin yendiği lokantaya gidin, akşama kadar yemek yiyenleri takip edin. Karnınız doyar mı? Kendin yapacaksın. Sen ne yaptın? Asıl mesele o. Evet. Bir bana. Evet. Mümin suresinin 40. ayeti. Men amile seyyi'eten felâ yücze illâ mislehâ. Kim bir kötülük yaparsa yaptığının karşılığını alır sadece. Ve men amile salihan, kim de iyi bir iş yaparsa min zekerin ev unsa, ister kadın ister erkek olsun fark etmez. Ve huve mu'minun, imanlı olarak yaparsa فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ, işte cennete girecek olanlar onlardır. يُرْزَقُونَ ف۪يهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ, orada hesapsız olarak rızıklanacaklardır. İşte bu böyle. Yani kişiye kalmış, sana kalmış kardeşim. Şimdi burada tekrar etmekte fayda var. Çünkü zihinler iyice bu konularda hastalandırılmıştır. Efendim bir ayeti kerimede yok mu? قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا. Bu ayeti bul bakalım. Allah-u Teala diyor ki, Allah'ın bize yazdığından başkası başımıza gelmezdi. Tevbe 51. ayet. 196. sayfa. Güzel. Tevbe kaç dedin? 51 ha. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا. De ki Allah'ın yazdığından başkası başımıza gelmez. O bizim Mevlamızdır. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. İnananlar yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. Peki şimdi Allah'ın yazdığından başkası başımıza gelmez. Allah bunu ne zaman yazmış? Bize ne deniyor? Ezelde deniyor değil mi? Peki ezelde yazılmışsa Cenab-ı Hak bize bir dua etmemizi emrediyor. وَكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً. Ya Rabbi bize bu dünyada güzellik yaz diye dua etmemizi emrediyor. Ezelden yazmışsa bu duanın bir anlamı olur mu? Araf 156. Çünkü bugün hiç bundan bahsetmeye niyetim yoktu da. Onun için hazırlıksız geldim. 171. sayfa. Allah bize emrediyor. Yani şöyle dememizi. Ve kutub lana ki, tabi Musa Aleyhisselam'ın duasıdır değil mi bu? Ve kutub lana fi hadihi dunya hasene ve fil ahireh. Ya Rabbi bize bu dünyada bir güzellik yaz. Ahirette de öyle. Ezelden yazıldıysa bu sözün hiçbir anlamı olmaz değil mi? İnna hudna ileyk. Biz, çünkü biz sana yöneldik. Ondan dolayı güzellik yaz. Biz bunu hak etmeye çalışıyoruz. Ondan sonra diyor ki قَالَ عَذَابِ اُس۪يبُ بِهِ مَنْ اَشَاءُ. Bu benim azabımdır. Bunu koyduğum kurala göre bir kişinin başına getirir. Yani bunun kanunu koymuşumdur, o kanuna göre bu azabım kişiye gelir. Bu eşya-ı ukaddiru manasındadır. Yani koyduğum ölçüye göre azabı verir. Belli bir ölçüsü vardır. Şafiili ile ilgili biliyorsunuz bizim internet sitesinde yazılarımız var. Onu okuyun. Orada görürsünüz. Ve rahmeti vesiat kulle şey. Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Peki fese ektubuha. O rahmeti yazacağım. Hani ezeldeydi bu? Hani ezeldeydi? Lillezine yettekun. Kendini koruyanlar için yazacağım. Evvela sen kendini koruyacaksın, Allah da yazacak. Hak et, Allah onu yazar. Başka ve yu'tûne zekâ, zekât verenler için yazacağım. Hak ettim mi? Tamam, bu deftere kaydolunuz. Etmediysen başka deftere. وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. Bir de bizim ayetlerimize inananlara, inananları buraya kaydediyor. Bu rahmetimi onlara yazacağım. Peki rahmetini Cenab-ı Hak ne zaman yazar? Ne zaman yazdığını, bak şimdi bir şey için siz gereken gayreti gösterirsiniz. Eğer Cenab-ı Hak onun müsaadesini vermesi oluşur mu? Yani sen ne yaparsan yap, elinden gelen bütün gayretleri göstersen de Cenab-ı Hak'tan emir çıkmazsa senin işin olmaz. Yani bu tıpkı bir iş yerinin yönetimi gibidir. Size dilekçeyle başvurulur, siz dilekçenin altını imzalar, uygulanması için emir verirsiniz, o da bir yere kaydolur, ondan sonra iş gerçekleşir. Öbür ayet kaçın sırada şey değil mi? Hadid. Evet, 541. sayfayı açın. Son olarak o ayeti de okuyalım. Bunu tekrar tekrar okumakta fayda var çünkü zihinlerimize iyice yerleşmesi lazım, değil mi? Ve çok enteresandır. Bu konuların olmadığını gösteren ayetleri sanki kader varmış gibi ona delil getirirler. Genellikle de öyle olur. Yani kader var şüphesiz de en gelenekte olan şekliyle. Çünkü kader herkesin bir ölçüsü var. Cenab-ı Hak onu koyuyor. O manada var. Ama insanları bir eşya haline getiren kader anlayışı ve ona getirilen delillerden bir tanesi. Şimdi onu okuyacağım bak. Dikkat edin. Ma asabe min musibetin fil ardi ve la fi enfusikum. Yeryüzünde veya kendi içinizde hiçbir olay meydana gelmez. İlla fi kitabin min kabli en nebra'aha. Onu yaratmadan önce mutlaka bir kitapta kayıtlı olur. Yani kendi vücudunuzda ya da çevrenizde, yeryüzünde meydana gelen herhangi bir olay. Biz onu ayrı bir varlık olarak yaratmadan önce mutlaka bir deftere kaydederiz. Kayıt ne zamanmış? Yani olayın gerçekleşmesinden önce. Bir şeyin önce bir takdir safhası var. Yani ölçülerinin belirlenmesi safhası var. Ama o ne olursa olsun. Ölçüsüz hiçbir şey yok yeryüzünde. O ölçünün belirlenmesinden sonra Cenab-ı Hakk'ın izni çıkıyor. Yani iradesi çıkıyor. Sonra izni çıkıyor. Sonra kün emri çıkıyor. Sonra olmadan evvel yaratığı ayrı bir varlık olarak nebra'a beri'e kelimesi beri'e. Bur kelimesi mesela iyileşme, yaranın iyileşmesi şeklinde olur. Niye? Artık eski halinden uzaklaşıyor. Yani nebra'a ayrı bir varlık olarak yaratmak manasına gelir. Bu musibet bizim Türkçedeki manada değil. Başa gelen, sana dokunan ya da işte yeryüzünde oluşan her şey. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Zaten bundan sonraki ayet onu gösteriyor. Yani yeryüzünde ya kendi içinde herhangi bir şey meydana gelmez ki biz onu ayrı bir varlık olarak yaratmadan önce bir deftere kaydoluyor olmasın. Ey canım, aynı anda katrilyonlar, artık bilemediğimiz sayıda olay meydana geliyor. Bunlar nasıl bir deftere kaydolur? İnne zâlike alallâhi yesîr. Bunu sen kendi kafana göre hesap etme. Bu Allah'a kolaydır. Kendine göre düşünmüyor mu? Bir yere kaydolmadan bu olay meydana gelmez. Peki kaydolursa ne olur? Kesin gerçektedir. O zaman قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا olur. Allah onu bir yere yazdıysa mutlaka yerine gelir. Yazmadıysa olmaz. Ama ne zaman yazıyor? Olay olmadan önce yazıyor. Yazdı mı artık kurtuluş yok. Hocam, Bedir Savaşı'yla bunlar Bedir, her şey örnek olur canım. Buna örnek olmayacak bir şey yok ki. Başına ne gelirse hepsi örnek olur. Şu anda konuşman da ona örnek olur. Her şey ayrı bir varlık olarak yaratılmadan mutlaka bir yere kaydolur. Peki. Bu Allah için kolaydır. Yazıldı mı kesin olarak meydana gelir. O zaman bir şey başına geldiyse o mutlaka yazılmıştır. Yazılmışsa kurtuluşu yok. Öyleyse ahvah etmenin bir anlamı var mı artık ondan sonra? Ama ondan önce, olmadan önce tedbirini alabilirsin. Yani olay olmadan önce tedbirini alabilirsin. Gereken şeyi gösterebilirsin. Ama yazım çok önce de olabilir. Mesela Yusuf Aleyhisselam'ın olayları kendisine 46 sene önce rüyasına gösterilmiştir. Bazen öyle de olabilir. Ama bazen de belki çok küçük bir zaman dilimi öncesinde de yazılabilir. Ondan dolayı biz Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz. Ya Rabbi bize güzel şey yaz diye. Demek ki yazılım ne zamanmış? Olayın olmasından önceymiş. Olduysa artık çırpınmaya lüzum yok, tamam. Neyse tamam. Ondan sonra çaresine bakacaksın. Ahvah etmenin bir anlamı yok. O zaman yazana isyanda bulunmuş oluyorsun. Suçluysan günahını çekiyorsun. Suçsuzsan sevap kazanırsın başına gelen kötüyse. İyiyse gene sevinmene gerek yok. O bir imtihandır. Başarmaya bak. Onun için devamı ne? لِكَيْلَا تَأْسَوْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ. Kaybettiğinize üzülmeyin. Allah yazmışsa yazmış, bitti. Yani yaratıcının onayından geçmiş bir olay. Niye üzülesin? وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. Allah'ın verdiği şeyle de şımarmayasınız diye. Allah verdiyse şımarmanıza lüzum yok. Allah'ın verdiğiyle şımarmayın, elinizden aldığınızda üzülmeyin. Bütün bu durumlarda siz kulluğunuzun tadına varın. Yani Allah'a daha iyi kul olmanın yolunu arayın. Çünkü iyi davranırsanız Cenab-ı Hak daha çok verir arkasından. Kötülük verdiyse onu da iyiliğe çevirir. İyi davranacaksınız. Ve in şekertum le ezidennekum. Eğer teşekkür ederseniz mutlaka ilavesini yaparım, artırırım diyor. Şimdi anlaşıldı mı kader konusu? Yani Cenab-ı Hak bizi bir ölçüye göre yaratmış. Hepimiz için ayrı bir ölçü var. İnsan olsun, canlı cansız varlıklar olsun, tüm varlıklara adına şey diyebildiğimiz, ki şey dendiği zaman anlaşılamayacak hiçbir varlık yoktur. Adına şey dediğimiz tüm varlıkların Allah hem ölçüsünü belirlemiştir. Hiç ölçüsüz bir şey yoktur. Hem içine bir kuvvet koymuştur, güç koymuştur. İşte görüyorsunuz en küçücük bir atom parçasını, onu da daha küçük parçalarında ne güçler keşfediyor insanlar, değil mi? Bizim içimize de koymuş, tüm varlıklara da bir güç koymuş. Ona da ona takdir deniyor. Bir ölçüsünü belirleme, bir de kudret verme manası. Evet. Şimdi buradan bu Ender Bey 23. ayetten anladın mı? Bak musibet iyiye de kötüye de oluyormuş, değil mi? Tamam. Vallahu la yuhibbu kulle muhtalin fahur. Muhtal ve fahur olan hiç kimseyi Allah sevmez. Muhtal demek kendisini bir şey zanneden demek, hayal eden. Bazıları kendisini bir şey zanneder. Hiç kendini bir şey zannetme. Bulunduğun konum ne olursa olsun sen Allah'ın kulusun. Ne şımar, ne üzül. Cenab-ı Hakk'a karşı hata etmemeye çalış. Daha önce hata ettiysen af dile ve kendini daha iyi hale getirmeye gayret göster. Evet. İnşallah anlatabilmişimdir. Tatminkar oldu mu Cahit abi? Bak Kur'an'la o anlattın mı en zor meseleler bile değil mi? Tamam mı? Okey, peki. Ama Kur'an dışında bir şeyle anlatırsan işin içinden çıkman mümkün değil. وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَ İşte kuvvet veren ve yolu gösteren odur. İnsana. Bir güç veriyor ve yolu gösteriyor. Hangi taraftan gidersen git. وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى Mer'ayı da çıkaran odur. Biz mera deriz ya, işte Arapçadır o. Yani koyunların otladığı, hayvanların yayıldığı otlaklar. Otları da çıkaran odur. فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى Sonra Allah onu o yemyeşil, o güzelim ağaçları bakarsınız ki kara kuru çöpe çevirir. Sanki selin önünde önünden toplanmış çöpler gibi olur. Selin önünden toplanan çöp ne olur? Bir müddet sonra kapkara olur. Onu şey yapanlar bilir. Çünkü yani o şeyler, o bitkiler suyla birleştiği zaman kapkara olur ve oradan çürür, tekrar toprağa karışır. İnsan da öyledir yani. Yaşadığın zaman bir müddet sonra bakarsın ki yavaş yavaş o yaprakların sararması gibi sen de şuradaki yapraklar sararmaya başlar. Yaprakların dökülmesi gibi bunlar dökülür. Yok şeyin o yeşil olan dalın kuruması gibi sen de kurumaya başlarsın. Sonra eğilmeye başlarsın. Sonra da kırılırsın. Sonra da toprağa düşersin. Toprak olursun. Senukri'uke fela tense. Sana biz okuyacağız ya da bunu senin zihninde toparlayacağız. Kara kelimesinin manası cema'dır. Toplamak. Şimdi kıraate de o kıraat de denir. Kıraat dediğimiz, okuma dediğimiz şey nedir? Kelimeleri bir araya getirerek, yani kelimeleri bir cümle içerisinde toplayarak seslendirmektir okuma, değil mi? Onun için yani okumanın içerisinde bir toplama anlamı vardır. Sen okuyuka, onu sana okutacağız. Yani senin zihninde toplayacağız onu. Fela tensa, sen de unutmayacaksın bunu, bu Kur'an-ı Kerim'i. İlla maşaallah, Allah-u Teala'nın unutulmasını takdir ettikleri hariç. Yani Cenab-ı Hak bazı şeyleri sana unutturabilir. Bundan da sen sorumlu değilsin. İnnehu ya'lemul cehra ve ma yahfa. Allah-u Teala açıkta olan da bilir, gizli de olan da bilir. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى Biz senin önünü en kolaya kolaylaştıracağız. Yani ne demek? Şimdi bizim Türkçe'de böyle bir ifade yok. En kolaya kolaylaştırmak diye bir ifade yok. Bunun yerine senin işini her gün biraz daha kolaylaştıracağız. Yani gittikçe kolaylaşacak senin işler. Şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin durumuna bakın. Mekke'de bin bir sıkıntılarla başladı ama etrafı insanlarla doldu. Sonra kısa sürede dış ilişkilerle Habeşistan'la ilişki kurdu, Medine ile ilişki kurdu. Gelen çeşitli kabilelerle ilişki kurdu. Sonra Medine'ye gitti. Medine'ye gittikten sonra kısa süre Medine'nin hakimiyetini ele geçirdi. Ondan sonra işte Bedir, Uhud, Hendek, Hudeybiye, 8 sene sonra da Mekke'nin tekrar geri alınması. Anormal bir hız. Medine'ye vardığı zaman Medine'deki hem ekonomiyi hem siyasi hayatı Yahudiler kilitlemişlerdi. Ama öyle bir davranış gösterdi ki Yahudileri teker teker Medine'den şey yaptı. Çünkü onlardan hiçbir grup diğerini sevmez. Kur'an-ı Kerim'e göre hareket edersen böyle cımbızlar alır. Çünkü onlardan bir tanesini aldın mı diğerleri bayram eder. Hiç düşünmez ki kendine sıra gelecek. Böyle teker teker teker hepsini Medine'den çıkardı ve Medine rahatladı. Yani giderek işi kolaylaştı. Giderek işte vefatı sırasında da Türkiye'nin dört katı sayılabilecek bir alanda İslam'ın yayıldığını görüyoruz. Sonra da zaten biliyoruz o günün dünyasının hemen tamamına Müslümanlar ulaşmışlardı. Fedekkir in nefaati zikra. Fedekkir, sen tezkirde bulun. Hani zikir konusu vardı ya, zikir, tezkir, tezekkür. Zikir neydi? Kur'an-ı Kerim'in adıydı değil mi? Başka? Fıtrattan elde edilen bilgilerin adı. Bütün ilahi kitapların ortak adı. O zaman Kur'an-ı Kerim'deki bilgilerin doğruluğunda şüphe edilir mi? İşte doğruluğunda şüphe edilmeyen bilgi demektir zikir. Evrensel bilgi. Yani her insanın kafasına yatan, zihnine oturan, içine yatan bilgi demektir. Bu bilgiyi insanlar iki kaynaktan öğrenir. Ya Allah'ın indirdiği kitaptan, Kur'an'dan, ya yarattığı kitaptan, kainattan öğrenir. İki tane kaynağı vardır. Bütün insanların öğrendiği kainattaki zikirdir. Yani her insan doğduğu günden itibaren çevresinin öğrencisidir. Oradan öğrendiği doğru bilgiler zikri oluşturur. Ve bu bilgilerin evrensel niteliği vardır. Dünyanın neresine giderseniz gidin, insanlar benzeri bilgileri çevrelerinden almışlardır. O bilgilerle Allah'ın kitabında olan birebir örtüşür. Onun için peygamberler hep tezkirde bulunur. İnsanların zihninde oluşan, tabiattan aldıkları zikre vurgu yaparlar. Yani fıtrata vurgu yaparlar. Bütün peygamberlerin yaptığı budur. Fıtrata vurgu. Allah'ın yarattığı kitapla Allah'ın indirdiği kitabı birlikte okuduğunuz zaman müthiş bir ilerleme elde edersiniz. Yani fıtrattaki zikirle Kur'an'daki zikri birlikte değerlendirebilirseniz ilimde müthiş bir ilerleme olur. İlimle din ayrımı diye bir şey olmaz. Zaten bizdeki ilim ve din ayrımı Gazali ile başlamıştır. Ondan sonra işte o Nizamül Mülk medreseleri falan o zamandan başlamıştır. Biz de onları hep alkışlarız. Sanki çok büyük bir başarıymış gibi de dilden dile anlatır gideriz. Gazali dini ilimleri diğer ilimlerden ayırmıştır. Dini ilimler fıtrattan elde edilen ilimlerden ayrı olduğu zaman ne olur? Düşünün bakalım. İlim olmaz. Tezkir olmaz. Peygamberlerin yaptığı olmaz. Çünkü Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne diyor? Fedekkir İnnemâ ente müzekkir. Sen tezkirde bulun. Senin yaptığın sadece budur. Yani insanların tabiattan elde ettiği bilgilere vurgu yap. Kur'an-ı Kerim'deki tüm örnekler fıtrattan alınmıştır. Misal diye geçen bütün olaylara bakın, hep kainattan alınmıştır. Şimdi bütün ilmin kaynağı da odur. Dini ilimlerle diğer ilimleri ayırdığınız zaman bu artık safsata olur, ilim olmaz. İlimse fıtratla ispatlanabilmesi gerekir. Fıtratla ispatlanıyorsa dini olan, dini olmayan diye bir ilim olmaz. İlimler dini olan ve olmayan diye ayrılmaz. Eğer doğru dinse bir kere doğru bilim demektir. Ve bizim Selçuklular, Osmanlılar bu anlayış üzerine gelmişler ve artık sonra da eskilerin ürettikleri tamamen bitince de bu noktalara gelmiş bulunuyoruz. Evet, bugünler bizim vakfımızda, işte dün de oldu, bugün de oldu, saat 2'de Mikail Bayram Hoca var. Profesör Doktor Mikail Bayram. Bu hafta boyunca vakfımızda sohbetler yapıyor. Sohbetlerini internetten canlı olarak veriyoruz. Ben şahsen çok büyük bir zevkle dinliyorum. Enes Hoca bir yere gidecekti. Çok istemesine rağmen hoca geldi diye programını iptal etti. Gitmiyor. Yani bunun kıymetini bilmenizi ben şahsen tavsiye ederim. Eğer imkanınız varsa gelin yüz yüze dinleyin. İmkanınız yoksa internetten dinleyin. Saat 2'de Cuma gününe kadar saat 2'de dinleyebilirsiniz. Cumartesi günü de saat 10.30'da inşallah. Yani bu hafta hoca tümüyle bizim vakfımızda. Hocanın anlattıklarını bir dinleyin bakalım neler göreceksiniz. Vakıfta. Fezekkir in nefaatiz zikra. Tezkirde bulun diyor. Bakın çok dikkat edin. Allah'ın kitabını anlatırken peygamber ne yapıyor? İnsanların tabiattan aldığı bilgilere vurgu yapıyor. Tabiattan kaynaklanmayan hiçbir ilim de yoktur. O zaman bilim din ayrımı olur mu? Bütün peygamberlerin yaptığı o. Tezekkir. Sen tezkirde bulun. Yani o insan bakıyor ki Allah Allah benim kafamdaki bu kitapta anlatılan. Şimdi İslam, yani İslam alemini dikkatli bir şekilde takip ederseniz, bu ilmi çalışmalar, yapılan nasihatler, şunlar bunlar, hep insanlara baskı yapmaya yöneliktir. Hep baskı yapmaya yöneliktir. İnanmazsan kafir olursun. İşte bunu böyle yapmak zorundasın, şunu şöyle yapmak zorundasın, bunu böyle kabul etmen gerekir falan gibi. Böyle, çünkü niye? Çünkü din bilim ilişkisi bitmiş. İnsan kabul edemiyor. O da biliyor anlattığının pek kabul edilebilecek bir türden olmadığını. Ondan sonra arkasından bir sürü psikolojik baskı yaparak kabul ettirmeye çalışıyor. Kaç kişi senin bu psikolojik baskına evet diyecek? Bu şekilde İslam'ı nasıl yaşatacaksın? Yaşatılamıyor işte gördüğümüz gibi. Yaşatılamıyor. Ama Allah-u Teala ne diyor? Tamam anlatıyor. Fezekkir innemâ ente müzekkir. Sen tezkirde bulun. Senin görevin bu. Karşı taraf ister inan, ister inanmaz sana. Ama anlatacağın şey o kişinin kafasında olan şey olacak ki ilişkiyi kursun. Doğruyu anlasın. O senin söylediğin doğru olduğunu kesin olarak kavrar. İnanıp inanmamak farklı bir konudur. Çünkü inandığı takdirde hayatını değiştirecek adam. Bunu herkes yapamaz. Fezekkir, sen tezkirde bulun. İnne fa'atiz zikra. Eğer tabii hatırlatma fayda verirse. Yani sen doğruları söylersin. Senin vazifen bu ama karşı tarafın doğruyu anlaması, doğruyu uygulaması demek değildir. Yani şimdi mesela dünyada yalan söylemenin kötü olduğunu bilmeyen yoktur ama hemen, yalan söylemeyen de hemen hemen yok gibidir. Bir şeyin doğru olduğunu bilmek başkadır, doğruyu kabul etmek başkadır. Şimdi bu inne fatir dikra ile ilgili çok değişik tefsirler var. Ben bir ara bir tefsirde görmüştüm ama onu bir daha da bulamadım. Burada ini inneden tahfiflenmiş in olarak söylüyordu. İnnehu nefaati zikra. İşte şurası bir gerçektir ki hatırlatmanın mutlaka faydası olur diye. Bazıları ma nefaati zikra. Anlatma faydalı olduğu sürece şey yapın diyor. Ama şu var. Peygamberlerin asıl görevi tezkir olduğu için burada bir muhayyerlik yok. Yani faydalı olacağına inanıyorsan tezkirde bulun, inanmıyorsan bulunma değil. Mutlaka tezkirde bulunacaksın. Yani o insanın zihnindeki bilgilere o bilgileri harekete geçirecek bir takım şeyler yapacaksın. Adam diyecek ki hakikaten söylediği doğru. Kendi en azından ağzıyla söylemese bile içinden bunu diyecek. Kabul edip etmemesi kendine kalmış bir şey. Seyeddekkeru men yakşa. Allah'tan korkan aklını başına alacaktır. Yani o zihindeki bilgileri harekete geçirecek ve bir sonuca varacaktır. Ve yetecennebuha, senin yaptığın bu uyarıdan kenara kaçacaktır. Kim? El eşka. O en şakî, en kötü davranışta bunlar. Kötülüğü tercih eden kişi kenara kaçacaktır. Senin yaptığın yanlış olduğundan dolayı değil. Hesabına gelmediğinden dolayı. Çünkü o kötülük yapamayacak. Adamın kötülük yapmaya karar vermiş, sen dediğin gibi davranırsa yapamayacak, o zaman uzak kalacak. اَلَّذ۪ي يَصْلَ النَّارَ الْكُبْرَى. O en büyük ateşe sokulacak olandır. ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَى. Sonra bu kişi o ateşin içerisinde ne ölecek, ne de hayat sürecektir. Hani o ateşin içinde yanıp da ölse, tamam. Ölmeyecek ama hayat da sürmeyecek. Yani yaşadığının bir anlamı da olmayacak. Bir rahatlık yüzü de görmeyecektir. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى. Kendini arındıran umduğuna kavuşmuş olur. Bazıları işi oluruna bırakır. Çünkü kendini hiç sıkıntıya sokmak istemez. Sabahleyin kalkmak istemez, abdest alıp namaz kılmak istemez, o kendisine zor gelir, her günahlardan kaçmaz, şunu yapmaz, bunu yapmaz. Bu iş öyle değil. Gayret, bu dünya imtihan yeridir. Öyle kendini gevşek bırakmaya, sere serpe bırakmaya hakkın yok. Ne emrolunmuşsan onu mutlaka yapacaksın. Keyfi bir şey yok. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى. Rabbinin adını zikreden, Rabbinin adını kafasına yerleştiren, yani Allah'ın büyüklüğünü, gücünü kavrayan ve şimdi sallaya namaz kılma diye mana verebiliriz. Ama namazdan daha önemlisi duadır. Çünkü namaz da duadır. Namazın içinde de dua var. İnsanlar asıl yanılmayı duada yaparlar. Allah'la ilişkilerinde yaparlar. Doğrudan doğruya Allah'tan istemeleri gerekirken araya aracı tefeci koyarlar. Evet. Allah-u Teala kişiye şah damarından daha yakınken Cenab-ı Hakk'ı kendilerinden uzak görüp araya aracı koyarak işi halletmeye çalışır. بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. Hayır. Aslında siz şu yüz yüze olduğunuz hayatı tercih ediyorsunuz. Şu anı tercih ediyorsunuz. şeyler zaten günah işleme mantığı odur. Şimdi canım namaz kılmak istiyor ama şimdi kim kalkıp abdest alacak ya falan. Daha sonra kılarım. Bak şu anı, şu anın zevkinden fedakarlık etmek istemiyoruz. Sonraya atıyoruz. Bütün günah işleme ya şimdi şunu bir atayım sonra tevbe ederim. Yani günahı öne alıyorsun, tevbeyi geri bırakıyorsun. Sonra yaşayacağını nereden biliyorsun? Halbuki tevbeyi öne al. Bakarsın bir daha fırsat olmaz. İbadeti öne alman lazım. Şimdi dünya kelimesinin anlamı şudur. Dünya en yakın demektir. Ha, yaşadığımız hayatın adına da dünya hayatı denir. O da doğru. Çünkü yüz yüze olduğumuz hayat bu. Ahiret de sondaki demektir. Dikkat edin, veresiye almak peşin almaktan daha kolaydır. Sonra nasıl olsa öderim der. Ya şu anda paran yok, sonra nereden olacak? Ya olur bir yerden. Nereden? Ya olur. Peki, veresiyemi kaldır arkama derler. Ondan sonra da hadi bakalım işin içinden çıkamıyorum dersin. Hadi bu dünyada bu işi halledersin de ahirette nasıl halledeceksin? Onun için yani dünya en yakın. Ahiret hemen onun arkası. Çünkü bir saniye sonra ölebilirsin değil mi? Gerçek manada ahirette olur işte o. Öyleyse sen şu anı değerlendirmeye bak. Çünkü geçen geçmiştir, geri getiremezsin. Geleceğin gelip gelmeyeceği belli değildir. Ama an bu andır. Şu anını en iyi şekilde değerlendirmeye bak. İşte iyi insanlar böyle yapar. Ama öbürleri, şimdi bir zevkime bakayım, bir hayatımı yaşayayım da sonra bir şeyler yapar. İşte bu günah mantığıdır. Bunu yapmamak lazım. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى Ama ahiret daha hayırlı ve kalıcıdır. Süreklidir. Bütün zevkleri orada tadabilirsiniz. Ama burası imtihan yeridir. اِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُولَى Bu elbette öncekilerin sayfelerindedir. Suhufi İbrahim'e ve Musa, İbrahim'in ve Musa'nın sayfelerinde. Musa Aleyhisselam'ın sayfelerinin adına ne diyoruz? Tevrat. İbrahim Aleyhisselam'ın kitabı da öyle bir kitaptır. Kaç peygambere kitap inmiş Kur'an-ı Kerim'de? Hepsine inmiştir. En'am suresinde tam 18 peygambere kitap verildiğinden bahsediyor. O şeyler, yüz suhuf falan onların kaynağı yoktur. Gökten 104 kitap indi. 4 tanesi tamam, 4 tanesi için var da o yüz suhuf falan onların son derece zayıftır kaynak. Böyle akaid kitabına geçecek kuvvette hiçbir şey, bir bilgi değildir. Ama mesela En'am suresinde 18 tane peygamber sayılmış ve kullen ateynâhumul kitâbe vel hukme vel nubuvveh diyor. Bunların hepsine kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Nebi ne demek? Nereden haber veriyor? Allah'tan haber vermeyen peygamber var mı? Onun için bütün peygamberler nebidir. Nebi vahiy alan demektir. Bu En'am kaçıncı ayetti? 83 ve devamı ayette demek. Tamam. Bu 89. Şimdi bizde nebi ve resul anlayışı da Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir anlayıştır. Nebi vahiy alan demektir. Resul aldığı vahyi tebliğ eden demektir. Yani vahiy alırken nebi, anlatırken resul. Biz nebi olabilir miyiz? Olamayız. Resul olabilir miyiz? Oluruz. Allah'ın işte peygamberden gelmiş olan şu Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın ayetini, Allah'ın kulunu anlattığın zaman Resul olmuş olursun. Çünkü Allah'ın Resulü de onu yapıyordu. Ama Nebi olamaz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Rasûlen nebiyyâ. Nebi olan Rasul vardır. Bir de nebi olmayan Rasul vardır. Mesela وَضْرِبْ لَهُمْ أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذِ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. O şehir halkına onlara örnek ver. Onlara elçiler geldi. Kim bu? İsa Aleyhisselam'ın gönderdiği elçiler. Allah'ın kitabını anlatan insanlar. Hadiseyi Kur'an-ı Kerim'e göre öğrenirseniz bütün yanlış bilgiler tahsiye edilebilir. Peki böylece dersimizin birinci bölümünü bitiriyoruz. İkinci bölümde sorulara cevap vermeye gayret edeceğiz.